To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne, orzekł Trybunał Konstytucyjny. W propozycji odpłatnych świadczeń w szpitalach nie ma mowy o dzieleniu chorych, zapewnia minister zdrowia. Portugalscy strażacy liczą, że w ciągu doby opanują potężne pożary lasów, walczą z ogniem od soboty. Obecne przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, przychylając się do wniosku prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wyrok w pięcioosobowym składzie zapadł jednogłośnie. W Trybunale Konstytucyjnym jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariusz, co oznacza to orzeczenie? Jak wpłynie na parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o KRS-ie? Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest pomyśle ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który wnioskował o zbadanie konstytucyjności przepisów o wyborze członków KRS. Trzy główne przepisy wskazane przez prokuratora są niekonstytucyjne, orzekł Trybunał. Sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński powiedział, że nie można ograniczać biernego prawa wyborczego sędziów. Dziś przy wyborze do KRS-u w lepszej sytuacji są sędziowie wyższych instancji. Czy można skrócić kadencję członka Rady? Sędzia sprawozdawca tłumaczył, że kadencja członka KRS nie jest związana z samym sędzią, ale należy ją traktować całościowo, z całą Radą. Jeżeli konstytucja nie wskazała wyraźnie, że kadencja taka nie jest zindywidualizowana, to znaczy, iż ustawodawca nie może dowolnie indywidualizować tej kadencji w zależności od podmiotów, których ona dotyczy. To powoduje, że artykuł 13 ust. 3 ustawy o KRS zrozumiany w sposób, że kadencja członków Rady wybieranych spośród sędziów sądów powszechnych ma charakter indywidualny, jest niezgodny z artykułem 187 ust. 3 Konstytucji. A to może dać zielone światło dla zmiany składu KRS-u podczas planowanej przez Sejm nowelizacji ustawy. Mariusz Kraśniewski, dziękujemy za relację. Minister zdrowia będzie przekonywał premier do projektu odpłatnych świadczeń w szpitalach publicznych. Konstanty Radziwiłł zapewnia, że nie ma mowy o dzieleniu chorych, bo nie będzie dopłat do leczenia. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że w propozycji ewentualnych opłat za świadczenia zdrowotne chodzi o wyrównywanie szans publicznych szpitali i szpitali działających w formie spółek, które teraz mogą takie opłaty pobierać. Zaznaczył też, że dla pacjentów nie będzie żadnych dopłat do leczenia. Nie ma mowy również o tym, żeby tworzyć dwie kategorie pacjentów, tych, którzy są lepsi, bo płacą, i gorsi, bo nie płacą. Wczoraj premier Beata Szydło w telewizji internetowej zapowiedziała, że oczekuje od ministra zdrowia wyjaśnień w sprawie planowanych opłat za świadczenia medyczne. Według mnie w tej chwili nie ma takiej możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenia odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń. Minister Radziwiłł dodał, że będzie przekonywał panią premier do tego rozwiązania. Decyzje jeszcze nie zapadły, to jest propozycja, o niej rozmawiamy. Są możliwe również jakieś inne modyfikacje tego rozwiązania. Konsultacje projektu mają potrwać do 13 lipca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Trwa przesłuchanie prezesa portu lotniczego w Gdańsku przez komisję śledczą do sprawy Amber Gold. Zeznania Tomasza Kloskowskiego mają związek z inwestycją spółki w linie lotnicze LT Express. Świadek przyznał, że właściciela Amber Gold, Marcina P., poznał w połowie 2011 roku, gdy gdańskie lotnisko prowadziło rozmowy z nowym przewoźnikiem. Kontakty z przewoźnikami najpierw idą na niższych działach, a w odpowiednim momencie wchodzę ja. Mieliśmy spotkanie w obecności właśnie kierownika działu marketingu moim i pana Marcina P., w którym przedstawił się jako inwestor, który będzie inwestował w Jeter i w przyszłości będzie rozwijał siatkę połączeń. Prezes Kloskowski dodał, że nie sprawdzał przeszłości Marcina P. ani kondycji finansowej OLT Express. Jego zdaniem powinien się tym wówczas zająć Urząd Lotnictwa Cywilnego. Straty samego gdańskiego lotniska z powodu działalności OLT Express wycenia się na ponad 4 miliony złotych. Czwarty dzień. Strażacy walczą z potężnymi pożarami lasów w środkowej Portugalii. W płomieniach zginęły 64 osoby, 135 zostało rannych. Mimo że w akcji gaśniczej uczestniczy około 1600 osób, ognia wciąż nie udało się opanować. Opozycja, media, mieszkańcy terenów dotkniętych przez żywioł oskarżają rząd o zbyt powolne działanie. Także prezydent Portugalii zwrócił uwagę na błędy popełnione podczas pierwszego dnia akcji gaśniczej. Kilka śmiertelnych ofiar to osoby, których w porę nie zawiadomiono o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wiktor Waspinto, kierujący akcją ratunkową, nie wykluczył, że popełniono błędy. Ten pożar wybuchł, a potem się rozprzestrzenił w sposób, którego wciąż nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Nie jesteśmy też w stanie wytłumaczyć, dlaczego w płomieniach zginęło aż tylu ludzi.

C'est à toi maintenant. Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie obca. Tomasza Hobbesa, sa Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lek. Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S P I N O Z A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo, come on boys. Oh, it's your turn now. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz. Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zapłonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna. Gospoda, się pojut, wnimanie! S, P, I, N, O, Z. A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. No, ребята, поехали. Теперь ты. Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załta, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak. Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny lep. Spinoza, nieprzeciętny lep. Czy przeanalizowałaś pierwsze odpowiedzi, Aniu? Przeanalizowałam. Niektóre krążą gdzieś wokół naszego dzisiejszego tematu, ale powiedziałabym, że w bezpiecznej jednak odległości. U mnie parę pojawiło się bliskich, na przykład takie hasło nauka przez zabawę, to jest dość blisko. Oczywiście zaciekawił mnie pan Bartek, który napisał, czy rozwiązaniem zagadki jest pani Ani i pańska niebanalność w wyborze utworów do cotygodniowej audycji, to znaczy unikanie utartych schematów. Ale to co tydzień, to prawda. Ale to jest, uważam, pochwała ze strony pana Bartka. Oczywiście. I wnikliwa analiza naszego z kolei podejścia do programu. Pani Magda zastanawia się, czy dzisiaj są jakieś, cytuję, filozoficzne absurdy. Nie do końca. Ktoś nie podpisał się niestety. Podzielił się z nami swoją udręką intelektualną. Napisał, myślę i nie wiem. To jest w granicy z filozofią oczywiście. Natomiast teraz objawię przyczynę tematu. Jest nim mail z poprzedniej bodaj naszej tonacji, w której było o zegarach i kukułkach, dość lakonicznie określający naszą audycję. Cytuję z pamięci, coraz głupsza to wasza audycja. Potwierdzam, ponieważ oboje otrzymaliśmy tę wiadomość. Otrzymałaś. Tak. Rozumiem. No więc pomyśleliśmy, że skoro suweren mówi, że głupia, to trzeba dać coś mądrego, żeby zrównoważyć tę naszą głupotę. Tak. No i już pierwsza piosenka Mambo Spinoza zawierała elementy edukacyjne i myślę, że w całym dzisiejszym naszym programie piosenek mądrych i z ważnymi przekazami będzie wiele. Będzie wiele. Na początek ode mnie w języku nam obcym, ale można sobie przypomnieć, albo uświadomić, albo zaintrygować i zainteresować się nazwiskami. Nazwiska kompozytora, komika, słynnego krytyka muzycznego i pewnego, no tak, także dość znanego polityka. Wszystko w jednej piosence. That's great, it starts with an earthquake. Broadway, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up and not speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representatives have engaged in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters battle Trump, tethered crop, look at that, no plane, find them, uh-oh, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart. Slash and burn, return, listen to yourself, churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, that, right? Tam jedno zdanie było trochę niepokojące o tym, że kończy się ten świat, który znamy. Tak. Ale to w sumie jest prawda. Jest, więc na wielu płaszczyznach można tę piosenkę R.E.M. czytać. Pan Krzysztof napisał, czy tematem dzisiejszej audycji są trudne i nieczęsto używane słowa. To jest też blisko, no ale wyjaśniliśmy tytuł. Tak. Ja podszedłem metodycznie, naukowo. Skoro mają być mądre piosenki, to trzeba zacząć od podstaw. Mm-hmm. Bo jeśli ktoś chce poznać świat i posiąść jakąś wiedzę, to musi zacząć od tych prostych rzeczy, bo bez tego dalej nie pójdzie. W związku z tym piosenka o abecadle. Down around the corner. Children learn their lesson and the golden rule. Cause they got a teacher up from basic three, and she does her teaching with the boogie beat came to me, hey, beat me. Well, every single morning, it's the same old thing. All the kiddies wait for the bell to ring. When they hear it ringing, they all jump in line. They hop into the classroom, feeling mighty fine to learn the ABC. Well, rhythm and ease. Well, now I'm reading and writing and the rhythm and take. Taught to the tune of a hickory stick. No education is a heaven complete without a merry woogie woogie beat. Oh, no, no. It's over and it's time to go. The kiddies grab their books and stand right at the door. Teacher is so happy cause she's done her bit to educate the kids and make them really fit to learn the heavy Haley, to dla tych młodszych niż 100 lat i 70, bo mogą nie znać artysty z tamtych czasów. A teraz ode mnie chyba dla najmłodszych. Trzymałam tę piosenkę jako opcję w dzisiejszej audycji, na wypadek, gdyby właśnie pojawił się alfabet. Jeśli nauczymy się już literek, dobrze też nauczyć się cyferek. Tak. No to liczymy. Tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Old teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy the horse before the cart. Those teenage hopes who have tears in their eyes, too scared to run off to one little lie. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Money can't buy you back the love that you had then. Jeden mail zburzył całą moją koncepcję konkursu, pytań konkursowych, wyścigów po nagrodę. Tylko nie jest podpisany. Znaczy jest tylko adres mailowy, który jest taki nikowaty. Ale Aniu, dostałaś też go również. Wysyłam do państwa te moje maile. I nagle zdałem sobie sprawę, że jestem kompletnym debilem. Dopisek? Dziękuję. Dziękuję. No więc to tak nas rozśmieszyło i tak odświeżyło tą formą i refleksją, tą konstatacją słuchacza, że już nie będzie konkursu, tylko przeznaczam nagrodę. Nie wiem, czy słuchacz akurat gustuje w takiej muzyce, ale może komuś podarować, jak się nie podoba. To jest najnowszy album Dana Auerbacha, bardzo ładna płyta, troszkę retro. Będziemy docierać do pana, żeby znaleźć adres. A teraz to, co miało być czasem na konkurs, będzie po prostu utworem, który Agnieszka z Zakonsolety już zdradziła, Ania pisnęła poza anteną z rozpaczą, bo utwór jest długi. Ale w związku z tym, że dzisiaj ma być o mądrych piosenkach, to aż sobie wypisałem ten kluczowy fragment tekstu, który brzmi tak. Cała wiedza świata głupiemu zupełnie jest nieprzydatna. Mam propozycję, czy z 10 minut utworu możemy zagrać tylko ten Nie, fragment? Bo to jest bardzo dobry utwór. Marek pewnie się Niedźwiecki ucieszył. Long Road Out of Eden. From an SUV on a

słuchający nas pan Marek podsumował to, co ja przetłumaczyłem, nawet rymując tę kluczową linijkę piosenki. Cała wiedza świata głupiemu lata. O, pięknie. Brawo, panie Marku. Byłaby nagroda pocieszenia, ale nie mamy. Nie masz nic dla pana Marka? Już jedyną moją płytę do Johna Watersa oddałam w ubiegłym tygodniu. No szkoda, ale i tak bardzo dziękujemy, bo to jest kluczowe w każdej dziedzinie naszego życia. Aniu, mądra piosenka od ciebie? Mądra. Dobrze o tym czasem pamiętać, o czym jest ten utwór, o czym mówi już tytuł. I to jedna z piosenek, które przychodzą do głowy autorowi audycji, kiedy czyta czasem korespondencję od słuchaczy, na przykład taką korespondencję jak ta, która zainspirowała naszą dzisiejszą audycję. I warto o tym pamiętać. Podkreślę, o czym mówi piosenka, której za chwilę posłuchamy. Ludzie są dziwni. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. No super klasyka, to zawsze na mnie działa i myślę, że na część słuchaczy również. Ja pozostanę przy piosenkach, fragmenty których tekstów usprawiedliwiają obecność w tej audycji. I skoro nagrodą była płyta Dana Auerbacha, to jakoś tak się złożyło, że mam płytę grupy Black Keys. A też myślałam, czy dzisiaj nie przynieść. Tam są mądre piosenki na tych płytach. Mądre piosenki są. Ja wybrałem piosenkę Next Girl, która tytuł właściwie no, specjalnie nie daje sygnału, że to jest o czymś takim mądrym, ale jak powiedziałem, fragmenty samych tekstów pozwalają usprawiedliwić mój wybór, a ten fragment, który mnie skłonił do sięgnięcia po tę płytę, brzmi tak. Well, the look of the cake, it ain't always the taste. Czyli wygląd ciasteczka niekoniecznie odzwierciedla jego smak. To ma głębsze znaczenie niż tylko konsumpcyjne. next girl, she had such a beautiful face. I wanted love, but not for myself, but for the girl, so she could love herself. Oh, my next girl. Got a second chance. Yeah. Oh, a beautiful face and a wicked way. And I'm praying for her beautiful face every day. All that work over so much time. If I think too hard, I might lose my mind. Oh, my next girl, yeah, will be nothing like my ex girl. I made mistakes back then, I'll never do it again. With my next girl, she'll be nothing like my ex girl. There was a painful dance, and I got a second chance. Pani redaktor Anna Gacek teraz zaskoczy nas wyborem nie na temat. Nie mam jedną piosenkę jej na temat, ale trzymam ją chyba na finał audycji, jeśli się zmieści. A teraz utwór kogoś, kto uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych autorów tekstów młodego czy młodszego pokolenia i właściwie można byłoby każdą piosenkę z jego trzypłytowej dyskografii dziś w audycji odtworzyć. Ale sięgnęłam po nagranie z jego drugiej płyty, które w całości tak naprawdę jest do analizy, do czytania. To jest też długi, bardzo gęsty od słów tekst o tym, że tak po prawdzie, żeby nie bać się żyć i że to wszystko i co w sobie nosimy i to, czym otacza nas świat, to, co sobie ułożyliśmy w głowie, wszystkie impulsy, jakie przyjmujemy, to jest jedno, ale oprócz tego jest to, co dzieje się i toczy w nas i to jest jedyne tak naprawdę, czego należy słuchać. Ale co? To z tego nie wynika chyba, że mamy jak indoor łykać wszystko i być zadowolony. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Mamy mieć świadomość tego, co jest wokół nas, ale jeszcze głębszą świadomość tego, że co to tak naprawdę ma wspólnego ze mną. Ancient holy wars, dead religions, holocaust, new regimes, old ideas, that's now myth, that's now real, original sin, genetic fate, revolution, spinning plates, it's important to stay informed, the commentary to comment on. Oh, and no one ever really knows you, and life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this black hole in me? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. gender roles, infotainment capital, golden bowls and mercury, bohemian nightmare, dust bowl chic. This documentary's lost on me, satirical news, free energy, mobile lifestyle, loveless sex, independence, happiness. Oh, and no one ever knows the real you when life is brief. So I've heard, but what's that gotta do with this atom bomb in me? No i króciutko, bo jak Ania powiedziała, jestem nie koleżeński, długie utwory wybrałem, czyli zakończymy czymś żwawszym i znowu tekst skłonił mnie do wyboru. Świat, to wolne tłumaczenie, świat pełen jest władców, którzy usiłują odebrać nam wzrok i ukraść nasze marzenia. Czyli tak, nie koleżeński, skarży na antenie, ale za to jakie ma piękne piosenki. O!